albo ktoś z rodziny przyprowadza do nas taką panią, więc czasami jest tak, że ta osoba w takim poczuciu bezradności, bezsilności nie jest w stanie zrobić tego pierwszego kroku, żeby sięgnąć po jakąś pomoc instytucjonalną. I osoby z zewnątrz są takim wsparciem i pomagają właśnie wyjść gdzieś poza te cztery ściany. Więc na pewno w ogóle samo takie ponazywanie tych zjawisk, powiedzenie, że jest mi źle, że ktoś na mnie krzyczy, że ktoś podnosi na mnie rękę, to już jest bardzo ważny pierwszy krok. A jeżeli chodzi o to otoczenie, to też myślę, że bardzo ważne jest to, jak my reagujemy. Bo takim częstym błędem, który jest popełniany, no to jest to, że zaczyna się pouczanie tej osoby, która doświadcza przemocy. I mówienie jej, słuchaj, ty mu tak nie pozwalaj, on nie może cię tak traktować, ty powinnaś coś z tym zrobić, ty musisz to gdzieś zgłosić. Jest trochę tak, że ta osoba jeszcze doświadcza potem przemocy tak naprawdę ze strony swojego środowiska, bo jest obarczana winą za to, co się wydarzyło. Natomiast sprawca nadal ma poczucie bezkarności i tego, że właściwie nic złego się nie dzieje. Jeżeli jesteśmy świadkami jakichkolwiek agresywnych zachowań, czy to w stosunku do kobiety, czy w stosunku do dzieci, to ważne jest to, żeby zwracać uwagę osobie, która tę przemoc stosuje, żeby jej dać taki komunikat, że takich zachowań nie wolno stosować, że to nie jest społecznie akceptowalne, to nie jest popierane, że można swoje emocje wyrazić w inny sposób. No właśnie. Wydaje mi się, tak. Pani jeśli Karolina? Jeszcze jedno zdanie mogłabym, bo rzeczywiście Monika, ty wspomniałaś o tym, że my namawiamy klientki do tego, żeby się kontaktowały z policją czy z pomocą społeczną, żeby zakładały te niebieskie karty, wchodziły w różne formalne aspekty związane z przeciwdziałaniem przemocy, ale też myślę, że ważne jest, że żeby jak zaczyna się myśleć o tym, żeby szukać dla siebie pomocy, to żeby nie ulegać takiemu poczuciu, że się ma obowiązek wejść w te formalne. Nie, to rzeczywiście jest ważne, żeby zacząć o tym mówić komukolwiek, komuś, komu ufamy, a może komuś rzeczywiście obcemu jakiejś organizacji jakby nie mają osoby doświadczające przemocy obowiązku zakładania tych niebieskich kart od razu, zgłaszania wszystkiego na policji. Jeśli one uznają, mając już takie poczucie mocy w sobie, że chcą to zrobić, to mają takie prawo. Natomiast mają prawo szukać pomocy dla siebie, niekoniecznie wchodząc od razu i jakby gromadząc dowody na to, co, jaka krzywda im się dzieje. To też jest dość ważne, bo często też klientki mówią o tym, że dla nich to jest jakaś bariera, że pójdą składać doniesienia na policję i że to będzie potem zaraz jakieś takie, no zrobi się z tego jakaś wielka sprawa, natomiast no one nie czują też takiej mocy do tego, że i też potem właśnie pojawia się ten motyw, że bo wycofała za chwilę tam to, co złożyła i o co tu chodzi, więc nie muszą te osoby tego robić, mają prawo szukać dla siebie pomocy, mogą to mówić, mogą mówić o swojej trudnej sytuacji, natomiast nie muszą od razu tego robić formalnie. No właśnie, a jakiego rodzaju słowa powinna usłyszeć taka osoba, która doświadcza przemocy? Co będzie realnym wsparciem? Kiedy właśnie my jako tacy powiernicy, osoby z zewnątrz słyszymy w zaufaniu wypowiedziane słowa o tym, że nie dzieje się dobrze w domu, to jak można wesprzeć? Ja myślę, że przede wszystkim odciążyć z tego poczucia winy, dlatego że osoby, które stosują przemoc, bardzo często, żeby zdjąć z siebie jakieś takie poczucie dyskomfortu, przerzucają winę na ofiarę. Ja piję przez ciebie, nie wiem, uderzyłem cię, popyskowałaś. Jest całe mnóstwo takich sformułowań, które przenoszą odpowiedzialność na osobę, która przemocy doświadcza. Albo nie wiem, no, padają takie sformułowania, że kobiety lubią, tak, albo że skoro nie odeszła, to jej nie przeszkadza. I to są bardzo raniące słowa i tak naprawdę utrzymujące w tym schemacie, w tym poczuciu bycia ofiarą. Także bardzo ważne jest to, żeby powtarzać, że za swoje zachowanie odpowiedzialność pełną zawsze ponosi osoba, która stosuje przemoc. Osoba, która tej przemocy doświadcza, nie jest winna temu, co się w tym domu dzieje. I myślę, że druga rzecz to taka, że te osoby nie są same, tak, że mogą liczyć na naszą pomoc, że jak cokolwiek się dzieje, to na przykład mogą zadzwonić, mogą wezwać pomoc, żeby nie miały takiego poczucia właśnie, że to dotyczy tylko jej i tylko sprawcy. Mówi pani liczyć na naszą pomoc właśnie w kontekście tego, że może to powiedzieć każdy, tak? Przyjaciółka, siostra, brat i tym podobne, tak? Nie tylko instytucja. Myślę sobie, że też ważne, żeby za tymi deklaracjami szła realna chęć pomocy, bo czasami jest tak, że my tutaj gdzieś tam mówimy różne złote słowa, natomiast potem, kiedy przychodzi co do czego, no to ludzie tak czy inaczej mówią, że nie chcą się mieszać, albo udają, że nie widzą pewnych sytuacji, a ważne jest to, żeby nawet, nie wiem, no w sytuacji takiej ostrej przemocy po prostu udzielić schronienia, tak, pozwolić się, nie wiem, przenocować u siebie, czy wezwać tę policję, jeżeli jest potrzebna taka interwencja, żeby to nie były tylko deklaracje. Pani Katarzyna? Też, jeśli ja myślę, że też jest bardzo istotne, żeby dać tej osobie odczuć, że my jej wierzymy, bo bardzo często jest tak, że zwłaszcza jak się gdzieś tam mówi o tej swojej trudnej relacji rodzinie, czy właśnie bliskim znajomym, którzy też znają tą osobę stosującą przemoc, to bardzo często jest tak, że właśnie tej osobie się nie wierzy, albo gdzieś bagatelizuje się to, o czym ona mówi, i to jest bardzo ważne, żeby jej uwierzyć, bo rzeczywiście w sytuacji, w której mówi się najbliższym o tym, jaką ma się bardzo trudną relację w swoim najbliższym związku, i się trafia na, no właśnie, na bagatelizowanie, czy też właśnie niewiarę, no to traci się takie poczucie tego, że można cokolwiek z tym zrobić, że można cokolwiek zmienić. Więc tu wydaje mi się, że takim osobom jest trudniej potem uwierzyć, że ktoś na zewnątrz im uwierzy, skoro ci, którzy ich znają, wydaje się najlepiej, im nie wierzą. Więc to jest też ważne, żeby dać poczucie tego, że się wierzy. Jest jeszcze pewna akcja, która została przez panie zapoczątkowana właśnie w związku z pandemią. Taka, która może pomóc osobom doświadczającym przemocy, i chciałabym, żebyśmy za chwilę o niej porozmawiali. You tell me it gets better in time. You say I'll pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? How it feels. Till it happens to you, you won't know. It won't be real. No, it won't be real. Won't know how it feels. You tell me hold your head up, hold your head up, and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up, you gotta get up and move on. Tell me how the hell could you talk, how can you talk? 'Cause until you walk where I walk, it's just all talk. Till it happens to you, you don't know how it feels. How it feels. Till it happens to you, you won't know. It won't be real. No, it won't be real. Won't know how I feel. Till your world burns and crashes. Till you're at the end. To you, you don't know how I feel. how I feel, how I feel. Słuchają Państwo w programie trzecim Polskiego Radia audycji Niedopowiedzenia i rozmawiamy dziś o przemocy domowej razem z Katarzyną Łagowską i Moniką Perdion z Centrum Praw Kobiet. Czy mogą Pani powiedzieć więcej o takiej akcji, którą Panie zapoczątkowały na początku pandemii, wiedząc, że właśnie w domach dzieje się teraz gorzej, że tych potrzeb dotyczących interwencji, kiedy faktycznie jest przemoc w domu, jest więcej. Co to za akcja? Pani Moniko, czy może Pani o tym opowiedzieć? Tak, jak najbardziej. Jest to taka akcja, którą tak naprawdę zapoczątkowała bardzo młoda osoba i my jako Centrum Praw Kobiet objęłyśmy patronatem. Jest to taki sklep z kosmetykami naturalnymi, nie chciałabym tutaj podawać nazwy. Natomiast ten sklep działa na takiej zasadzie, że można złożyć w nim zamówienie i my wtedy wiemy, że dzieje się jakaś trudna sytuacja i że potrzebna jest pomoc. W trakcie takiej rozmowy na czacie tego wsparcia udzielają tam psycholożki, terapeutki i można napisać wprost, że się doświadcza przemocy, ale jeżeli ktoś na przykład właśnie ma sprawdzany telefon, jest kontrolowany albo zwyczajnie wstydzi się mówić o tym, czego doświadcza, no to można użyć trochę takiego szyfru, napisać o tym właśnie, że się chce skorzystać z kosmetyków, że człowiek, nie wiem, ma alergię albo ma podrażnienia na skórze i my wtedy wchodzimy w ten szyfr i ten pierwszy kontakt, o którym mówiła wcześniej Katarzyna, kiedy my trochę zbieramy taki wywiad, tak, sprawdzamy na ile ta sytuacja jest groźna, na ile jest niebezpieczna dla danej osoby, co można zrobić, no to my ten wywiad też przeprowadzamy właśnie używając tego szyfru, z którym który rozpoczyna osoba zgłaszająca się. Natomiast no, kluczowe jest to, że właśnie bez jakiegoś takiego kontaktu telefonicznego czy osobistego przede wszystkim można wezwać pomoc. To znaczy my jak gdyby w imieniu tej osoby wzywamy pomoc na miejsce, jeżeli jest taka potrzeba. To teraz jeszcze proszę o takie dyskretne podpowiedzi dotyczące tego, jak skorzystać z tej pomocy. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z ofertą, to warto poszukać na Facebooku sklepu z naturalnymi kosmetykami i myślę, że osoby trafią do nas, te, które rzeczywiście tej pomocy będą potrzebowały. Bo tak już wiemy, że się dzieje, prawda? Że to faktycznie przynosi efekt. Tak, zdecydowanie. Zresztą z zamówień w czasie tego pierwszego lockdownu skorzystało prawie 300 osób. W tej chwili już też mamy mniej więcej do 500 interwencji, także rzeczywiście jest to taka forma, która po prostu była potrzebna i to ewidentnie widać w tych liczbach. Faktycznie. Jak rozumiem, później może się to też przerodzić w już jakąś taką bardziej bezpośrednią pomoc, prawda? Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo za te informacje, Pani Moniko. Myślę, że te osoby, które będą potrzebowały, to powiedziała Pani o takiej pomocy realnej. Ta pomoc realna może polegać na tym, że my wezwiemy właśnie służby na miejsce, ale nie tylko, bo zdarzały się takie sytuacje, że pisały do nas osoby z całej Polski i na przykład pośredniczyłyśmy w tym, żeby znaleźć jakieś bezpieczne schronienie, żeby pomóc zorganizować transport takiej osobie, żeby mogła się gdzieś przedostać z miejsca, w którym doświadcza krzywdy. Także tutaj też ta pomoc jest różnorodna. Też współpracują z nami prawniczki, więc jeżeli jest potrzebna jakaś konsultacja, to umawiamy na takie konsultacje prawne. No to wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Tak, też, Pani Katarzyna Łagowska? Jeśli mogę. Ma to też znaczenie, że to się odbywa w sieci, dlatego że nierówno w Polsce jest rozłożony dostęp do pomocy dla osób doświadczających przemocy. I są takie miejsca, gdzie zupełnie nie ma się gdzie zwrócić, a na pewno nie w takim interwencyjnym trybie, więc rzeczywiście możliwość zrobienia tego przez Facebooka jest bardzo cenna. Jak najbardziej. A proszę powiedzieć jeszcze, jak wygląda kwestia wieku osób, które się do pań zgłaszają? Mówimy o kobietach. Państwa instytucja to Centrum Praw Kobiet. A jeżeli chodzi na przykład o nastolatki, to od jakiego wieku można uzyskać pomoc właśnie u państwa? My proponujemy też taką pomoc psychologa dziecięcego. I jemu zdarza się też z nastolatkami pracować. No, jako klientki w takim bezpośrednim kontakcie to rzeczywiście jakoś tam traktujemy osoby pełnoletnie, dorosłe. Natomiast wy na tym czacie, Monika, macie częściej do czynienia z osobami młodymi i to jest też jakby znacznie mniej sformalizowana formuła niż taka, którą na co dzień w centrum stosujemy, więc też trochę to inaczej wygląda. No, jakby pracujemy z osobami dorosłymi, z dorosłymi kobietami i z dziećmi, które są zgłaszane przez ich rodziców. To w ten sposób wygląda, natomiast też zdarza się, że właśnie dzwonią osoby młode, niepełnoletnie, czy też kontaktują się przez ten sklepik. Mhm. W sklepiku pojawia się dość dużo młodych osób, bo też Facebook jest dla nich takim naturalnym środowiskiem i myślę sobie, że korzystanie z czatu jest po prostu dla nich takie bezpieczniejsze niż pójście do jakiegoś ośrodka, siedzenie w fotelu naprzeciwko jakiejś pani psycholog i rozmawianie z nią. Te osoby są przyzwyczajone do korzystania z różnego rodzaju grup dyskusyjnych i tak dalej, więc ten Facebook jest takim narzędziem dla nich zupełnie naturalnym. My w tym sklepiku nie prowadzimy terapii osób niepełnoletnich, dlatego że aby robić taką terapię należy mieć zgodę rodzica, natomiast możemy pracować interwencyjnie, jeżeli ktoś się do nas zgłasza czy z myślami samobójczymi, czy zgłasza na przykład to, że jest po prostu przemoc w domu, tak? Czasami zdarza się niestety tak, że ta dorosła mama nie jest w stanie podjąć pewnych działań, a już nastoletnie dzieci widzą, co się dzieje i mówią, no nie, tak nie może być w naszym domu i to one szukają pomocy. Więc wtedy na pewno udzielamy wsparcia psychologicznego, na pewno pomagamy znaleźć jakieś instytucje na miejscu, które mogłyby pomóc. Katarzyna Łagowska i Monika Perdion są dziś naszymi gośćmi. Gdyby Państwo potrzebowali właśnie takiej pomocy, to przypominam, że rozmawiamy dziś o Centrum Praw Kobiet. Tam na pewno informacje zarówno o czacie, jak i o innych potrzebnych takich formach kontaktu Państwo znajdą. Proszę zostać z nami. Jesteśmy z Państwem do godziny drugiej. Drops on my shirt. Told you I'd let them go, and that I'd fight my corner. Maybe tonight I'll call ya after my blood turns into alcohol. I just wanna hold you. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My, oh give me love. My, oh give me love. My, oh give me love. My, oh give me love. My, give me love. Give me love like never before. Cause lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. I'll fight my corner, and that tonight I'll call you after my blood is drowning in alcohol. No, I just wanna hold you. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. Is the taste that your lips allow. My, give me love. Give a little time to me. Burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My, give me love. My, give me love. My, oh, give me love, oh, my, oh, give me love, my, oh, give me love. Wracamy do rozmowy o przemocy domowej. Chciałabym Panie zapytać jeszcze o ten schemat powrotów do osób, które przemoc wyrządzają. Jak to działa, że faktycznie mimo takiego bólu, którego już przez dłuższy czas doświadcza osoba, która doświadcza też przemocy, to mimo wszystko wraca. Udaje się temu, no, nazwijmy go przestępcą, osobą wyrządzającą przemoc, udaje się jakichś takich użyć słów, że faktycznie dalej to wszystko trwa i staje się ta osoba bardzo bezkarna. Tych mechanizmów jest tak naprawdę bardzo dużo. Już trochę o tym wspominałyśmy. No jedno to jest kwestia tego, z jakiego środowiska wychodzi dana osoba, jak w ogóle postrzega to, co się dzieje w jej życiu. Ja myślę sobie, że w ogóle tutaj tak naprawdę możemy sięgnąć do tego wieku niemowlęcego, dlatego że wtedy w zależności od tego, jak dziecko jest zaopiekowane przez tych najbliższych opiekunów, przez mamę, przez tatę, wytwarzają się w naszym mózgu takie style więzi, style przywiązania. I jeżeli jest tak, że dziecko jest zaopiekowane adekwatnie, tak? Czyli kiedy nie wiem, jest głodne i płacze, to dostaje butelkę, kiedy się posiusia, to dostaje jeszcze pieluszkę, ten rodzic jest obecny emocjonalnie i fizycznie i tak dalej, no to wytwarza się jedyny zdrowy, taki bezpieczny styl przywiązania i my potem ten styl przywiązania zapisany w naszym mózgu powielamy w różnych innych relacjach. Tego oczekujemy od świata. Mamy takie poczucie, że jesteśmy ważni, że świat jest bezpieczny, że to zaopiekowanie to jakoś tak się nam należy, tak? Chociaż nie brzmi to ładnie. Natomiast w momencie, kiedy ci rodzice są na przykład tylko tak dostępni fizycznie, karmią, zmieniają pieluchy, ale nie gugają z tym dzieckiem, nie przytulają, albo odkładają to dziecko, żeby się wypłakało. Jak się wypłacze, to mu nic nie będzie. Albo już nie daj Boże stosują przemoc wobec takiego maleństwa, no to te style przywiązania wytwarzają się inne, mogą być unikowe, mogą być zdezorganizowane. Taki mały człowiek dostaje komunikat, że świat nie jest bezpieczny, że sam musi sobie poradzić ze swoimi emocjami, kiedy płacze, a jednocześnie nie jest w stanie tego zrobić, bo mózg nie jest jeszcze rozwinięty. I potem człowiek idąc dalej przez życie też powiela takie relacje, wchodzi w relacje, które po prostu są trudne, są krzywdzące i żeby wyjść z tego schematu, to potrzebna jest wieloletnia terapia, potrzebne jest uświadomienie sobie, co się w tym domu działo, jakie ja mam poczucie własnej wartości, jakie ja mam przeświadczenie o tym, że ja mam jakieś prawa. Ja z gabinetu pamiętam różne takie drastyczne sytuacje, kiedy panie na przykład, nie wiem, nie mogą spać spokojnie, tak? Niby nie dochodzi do przemocy fizycznej, nikt mnie nie bije, ale łazi ktoś za mną całą noc i suszy mi głowę, bo ma coś do wyjaśnienia, tak? I nie można się wyspać, nie można się wykąpać. To też jest naruszanie naszych granic fizycznych tak naprawdę, no bo odpoczynek jest jedną z fundamentalnych potrzeb człowieka, żeby móc się zregenerować i móc normalnie funkcjonować. I wszystko to, czego myśmy gdzieś tam doświadczyli w tym wczesnym etapie, no to potem się odbija na naszym życiu. I kiedy przychodzi do nas taka pani, zgłasza to, że w tym domu jest trudno, że doświadcza przemocy, to czasami ma taką nadzieję, że tak pochodzi na kilka spotkań i to się jakoś rozwiąże. I rzeczywiście czasami jest tak, że wystarczy te kilka spotkań, żeby się wzmocnić, żeby podjąć pewne działania, a czasami niestety nie. Czasami po prostu jest potrzebna długotrwała terapia, a nie każdy jest na nią gotowy. Terapia nie zawsze jest łatwa, nie zawsze jest przyjemna i tutaj no jak gdyby naszym zadaniem jest to, żeby mieć taką akceptację tego, co klientka robi ze swoim życiem, wspierać ją, jeżeli ona odchodzi, w sensie odchodzi z pomocy, tak, wraca do środowiska przemocowego, a potem znowu wraca do nas, no to dalej wzmacniamy, pomagamy z taką nadzieją, że kiedyś po prostu będzie gotowa wyjść z tego schematu. Plus oczywiście no różne inne rzeczy, takie jak, nie wiem, syndrom sztokholmski, czy wyuczona bezradność, czy jakaś zależność finansowa. To wszystko to są mechanizmy, które wikłają w tej relacji przemocowej. Trudno być silną, niezależną w momencie, kiedy trzeba poprosić o pieniądze na chleb dla dzieci. No, jest jeszcze kwestia takich, no nazwijmy je inwestycjami osobistymi, ale i materialnymi i dokonuje się pewnej kalkulacji tego. To też jest, myślę sobie, zwłaszcza przy takich długoletnich związkach, gdzie jest, też są dzieci, gdzie są różne wspólne sprawy, że no właśnie, że gdzieś tam dokonuje się takiego bilansu zysków i strat i czasem liczy się, wydaje się, że wyjście z takiej relacji będzie dużo bardziej kosztowne niż pozostawanie w niej, albo właśnie no, nie doszacowuje się skutków pozostawania w tej relacji i tego, jak bardzo niebezpieczne są to sytuacje. Też to jest tak, że jeśli przez wiele lat się doświadcza określonych zachowań, to się uczy z nimi funkcjonować i się do nich dostosowuje się do nich. I często jest tak, że no właśnie, te kobiety zagryzają zęby, zaciskają pięści i będą to znosić. Bywa też tak, że jest jakieś oczekiwanie społeczne do tego, żeby one to znosiły. Mhm. Więc to też jeszcze takie aspekty społeczne wchodzą tutaj, też mają znaczenie. Tak, takie czasem paniom się wydaje, że one to robią dla dzieci, żeby nie rozbijać rodziny i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie to chciałam wtrącić, że mamy taki obraz tego, co jest dobre, co jest właściwe, no i żyjemy w takim społeczeństwie, w którym rodzina jest bardzo ważną wartością. Ja nie mówię oczywiście, że to źle, ale czasami przekładamy jak gdyby samą tą realizację tej potrzeby posiadania rodziny ponad to, jaka jest jakość tej rodziny, tak? Czego się w tej rodzinie doświadcza. To, że dzieci na przykład nie doświadczają same przemocy, ale są jej świadkami, to też jest potwornie krzywdzące dla nich, a czasami panie gdzieś tam właśnie takim czymś się tłumaczą, tak, że no dzieci nie bije, nie? A wiadomo, że dzieci tego ojca muszą mieć. To na razie zróbmy może przerwę, wrócimy za kilka minut do naszej rozmowy.

jest terapia psychodynamiczna, kiedy się bardziej pracuje na procesie. Ja pracuję w terapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniach, gdzie wydobywamy przede wszystkim zasoby z tego naszego klienta i sprawdzamy, bo on wie, czego nie chce, tak, ale czego chciałby w zamian, co można zrobić, żeby się do tych celów trochę przybliżyć. Natomiast no jakby nie było, jeżeli musimy się zmierzyć z jakąś taką realną oceną tego, jak wygląda nasze życie, z oceną tego, jaki jest nasz wkład w to, czy my stawiamy te granice, czy nie, z czego to wynika, trzeba wrócić trochę do tego dzieciństwa, które czasami nie było lekkie, no to zdarza się tak, że pojawia się opór. Są osoby, które zaczynają terapię kilkakrotnie, rezygnują z niej, potem wracają. Natomiast no, ja mam takie przeświadczenie, że właściwie każdy dorosły człowiek przynajmniej krótkoterminową terapię powinien przejść, żeby właśnie przyjrzeć się sobie, jak ja funkcjonuję w społeczeństwie, jak ja funkcjonuję w tych bliskich relacjach, jak wygląda moje życie i moja satysfakcja z tego życia, tak? Czy ja żyję takim życiem, jakie rzeczywiście chciałabym mieć. Mm-hmm. A do czego taka terapia prowadzi? Jeżeli tutaj postawimy sobie jako osobę taką korzystającą z terapii, na przykład osobę doświadczającą przemocy, to co jest na końcu tej drogi? Zawsze pracujemy na tych celach, które przynosi osoba i bardzo często to jest na przykład nauczenie się takiej asertywnej komunikacji i stawiania granic. Zaufanie sobie, że to, co ja czuję i to, co ja widzę, to jest właściwe, tak? Żeby nie pozwalać sobie robić takiej, powiem brzydko, takiej wody z mózgu, tak? Żeby nie brać właśnie na siebie na przykład odpowiedzialności za innych ludzi. Z tym często mają duży problem żony alkoholików, o których się mówi, że są współuzależnione, bo ich życie kręci się wokół tego, żeby minimalizować skutki picia tej drugiej osoby. Więc to jest taki jeden z celów, żeby się jak gdyby odkleić, tak? Oderwać, zacząć żyć swoim życiem, stać się ważną dla siebie samej. Co jeszcze? No w ogóle uświadomienie sobie, jakie są moje wartości, jakie są moje potrzeby, czy one w życiu są realizowane i żeby zacząć według tego, co jest dla mnie ważne, żyć w taki satysfakcjonujący sposób. Mówimy o tym, że osoba, która jest zdrowa, to nie jest tylko taka osoba, która nie doświadcza jakiegoś dyskomfortu, tylko to jest taka osoba, która jest w stanie funkcjonować dobrze w różnych obszarach społecznych, w różnych rolach, które pełni i jest w stanie się rozwijać, wykorzystywać swój potencjał. I to jest takim głównym celem terapii, do którego dążymy, żeby taka osoba, która do nas przyszła, właśnie mogła się rozwijać, mogła zaspokajać swoje potrzeby, żeby była w życiu samodzielna, żeby umiała budować zdrowe relacje. A jeżeli na przykład ktoś, kto nas teraz słucha i rozważa taką terapię, myśli sobie jednak, że a co mi to da, nic to nie zmieni i tak jestem uzależniona finansowo od na przykład męża czy partnera, który taką przemoc stosuje, nie mam dokąd pójść i właściwie co mi to da, że ja w siebie uwierzę, no co się zmieni? No to właśnie mogą być te pierwsze cele terapii, tak? Jak odzyskać na przykład niezależność finansową? I małymi krokami nad tym pracujemy. Nawet wtedy już nie tylko jakoś terapeutycznie, ale wykorzystując narzędzia coachingowe z coachingu przedsiębiorczości, tak? Jakie dana osoba ma zasoby, jakie ma też jakieś braki, które trzeba by uzupełnić, może jakieś braki w wykształceniu, może jakieś kwestie dotyczące, nie wiem, umiejętności autoprezentacyjnych, żeby pójść na tę rozmowę i wypaść na niej dobrze. Więc to nie jest tylko tak, że my siedząc w tych miękkich, wygodnych fotelach sobie analizujemy, jak to było w dzieciństwie, tylko terapia ma przynieść realną poprawę funkcjonowania danej osoby. Jeżeli kluczowe na ten moment jest uniezależnienie się finansowe, to będziemy pracować wokół tego, a te pozostałe kwestie i tak one potem wychodzą z biegiem czasu, tak? Rzeczywiście to się często tak wydaje, że nie mam żadnych możliwości do tego, żeby, bo w tym momencie ja może nie mam takich zasobów w sensie fizycznym, nawet że właśnie nie mam środków finansowych, że nie mam miejsca, w którym się mogę odizolować od tej osoby, która mnie krzywdzi. I jest z całą pewnością też trudność taka, żeby wyjść i po prostu zamieszkać w jakimś obcym miejscu, w jakimś ośrodku i prosić o pomoc. Natomiast no rzeczywiście trzeba sobie policzyć, skalkulować, na ile trudniejsza będzie dla mnie właśnie pójście, wyjście z tego domu i no i właśnie trochę zaryzykowanie i proszenie obcych ludzi o pomoc, czy pozostawanie w tej trudnej relacji, co będzie dla mnie trudniejsze. No właśnie, my prowadzimy taki ośrodek, w którym można uzyskać bezpieczne schronienie i też jesteśmy w stanie gdzieś tam pomóc w uzyskaniu tak na szybko środków finansowych, które pozwolą przetrwać, a jednocześnie pracować właśnie chociażby w takich relacjach terapeutycznych, pracować nad tym, żeby samemu później się usamodzielnić. Ta nasza działalność jakby do tego się sprowadza, że my chcemy dać bazę, bezpieczne miejsce do tego, żeby ta osoba, kobieta, bo to my proponujemy pomoc kobietom, żeby ta kobieta dostała narzędzia i wypracowała sobie moc do tego, żeby sobie w tej dalszej sytuacji samodzielnie radzić. Nie zadzieje się to w ciągu tygodnia, czasem dzieje się to latami, natomiast no właśnie, każda osoba, o której pani teraz wspomniała, że jest w takiej sytuacji, musi się zastanowić, co jest dla niej trudniejsze. Zaryzykowanie i wyjście do obcych ludzi i proszenie o pomoc, czy trwanie w tej relacji. Tu postawmy może na razie kropkę. Za kilka minut po muzycznej przerwie wrócimy do naszej rozmowy. W programie Trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Rozmawiamy dziś o przemocy domowej. Wspomniały Panie o tym, że pomagają kobietom, ale jeszcze tak na koniec chciałabym mimo to zapytać o jakieś wskazówki pomocy dotyczące mężczyzn. Jeżeli to jest jednak tak, że tą stroną w związku, która cierpi, jest mężczyzna, na przykład jest to przemoc fizyczna, nie wiem, ale na przykład psychiczna. Proszę podpowiedzieć, gdzie się wtedy zgłosić. Jest tak, że w momencie, kiedy obie osoby są agresywne w stosunku do siebie, jest jakaś równowaga, no to wtedy równowaga sił, to wtedy mówimy o konflikcie. Natomiast jeżeli jest jakaś przewaga i ktoś tę przewagę wykorzystuje dla swoich celów i krzywdzi drugą stronę, wtedy możemy mówić o przemocy. I to nie musi być przewaga fizyczna, bo fizycznie kobiety często tej przewagi nie mają, ale może to być przewaga taka emocjonalna, może być intelektualna, może być finansowa i rzeczywiście też tak się czasami zdarza, że mężczyźni są krzywdzeni. Natomiast, tak jak powiedziałyśmy, no my akurat wspieramy kobiety, natomiast jeżeli słucha nas teraz jakiś mężczyzna, który doświadcza przemocy ze strony swojej żony czy partnerki, to na pewno może się zgłosić do niebieskiej linii i na pewno może szukać pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej. Tam są telefony zaufania, też jest taka pomoc interwencyjna, krótkoterminowa i to są takie miejsca, gdzie warto pójść, porozmawiać. Myślę, że tutaj też jest ta bariera społeczna, że mężczyzna musi się przyznać do tego, że jest krzywdzony przez kobietę i jest to trudne. Natomiast no, myślę, że tak czy inaczej, bez względu na płeć, warto o tę pomoc prosić, warto tej pomocy szukać, jeżeli dzieje nam się krzywda. A może Pani jeszcze krótko... Zdarza się, tak? Jeszcze jeśli mogę, zdarza się, że dzwonią do nas też panowie. My mamy ten całodobowy telefon interwencyjny i zdarza się, że panowie dzwonią i panowie dzwonią przeważnie w sprawach takiego właśnie kryzysu emocjonalnego i takiego poczucia właśnie bycia krzywdzonym emocjonalnie. No oczywiście my takie rozmowy przeprowadzamy, natomiast rzeczywiście nasza działalność nie jest skierowana do panów, no i rzeczywiście są inne miejsca, w których mogą uzyskać pomoc. Gdyby chcieć uzyskać takie szczegółowe informacje, no to tak, no można do nas też zadzwonić i o to zapytać. Mhm. O to, gdzie dalej, prawda? Dokąd dalej się zwrócić? Tak. No właśnie, a jeszcze Pani Moniko, powiedziała Pani o tym, że to przełamanie jest takie trudne, kiedy to mężczyzna musi przyznać, że doświadcza przemocy ze strony kobiety. Mogłaby Pani tutaj jeszcze coś podpowiedzieć właśnie takim mężczyznom, jak mimo wszystko się przełamać? Myślę sobie, że to też jest kwestia takiego właśnie niebrania na siebie odpowiedzialności za zachowanie tej drugiej strony. Dojrzałe osoby, które wchodzą w związek, są stabilne emocjonalnie. Jeżeli mają jakieś trudności czy jakieś kryzysy, to są w stanie wziąć to na siebie, zaopiekować się sobą. Natomiast tak jak mężczyźni potrafią być raniący, tak samo raniące potrafią być kobiety, używać różnych niewybrednych słów, gdzieś tam zaniżać to poczucie wartości, poczucie sprawstwa, niedoceniać. I myślę sobie, że ważne jest to, żeby mężczyźni mieli takie poczucie, że to, że znaleźli się w takiej relacji, to też nie do końca jest ich wina, że oni nie odpowiadają za to, jak zachowuje się partnerka i że mają pełne prawo zatroszczyć się o siebie, wyjść z takiej krzywdzącej relacji, zbudować poczucie pewności, zbudować nową relację potem, jeżeli będą mieli taką ochotę i potrzebę, żeby nie tkwić, to trochę tak jak też Kasia mówiła o tym bilansie zysków i strat, tak? Że my czasami tak żyjemy jakimś takim złudzeniem, że może jeszcze kiedyś będzie lepiej, albo żyjemy wspomnieniami, no bo kiedyś na początku to przecież było fajnie. A ja bym zachęcała bez względu na to, czy to kobieta, czy mężczyzna, do spojrzenia takiego realnego na mój związek. Czy ja w tym związku rzeczywiście czuję się dobrze? Czy moje potrzeby są zaspokojone? Czy czuję się bezpiecznie? Czy mogę się realizować? Czy jest, nie wiem, poczucie jakiejś szczerości, jakiegoś takiego współdzielenia się tym związkiem? Jeżeli nie ma tych fundamentalnych rzeczy, no to trzeba się wtedy zastanowić, czy ja rzeczywiście chcę w tym tkwić, czy nie lepiej po prostu tę siłę i energię, którą wydatkujemy na przetrwanie w takiej relacji, zainwestować w siebie i w obronę siebie. Na podstawie tych wszystkich telefonów, które do Pani dzwonią, tych zgłoszeń, co by Pani chciały powiedzieć tym osobom, które może jeszcze nie wykonały takiego telefonu, są gdzieś, zastanawiają się nad tym? Poprosiłabym o takie ostatnie słowa od Pani. Ja chciałabym może powiedzieć o tym, że nie warto ryzykować własnego zdrowia i życia i rzeczywiście nie jest się odpowiedzialnym za to, nie jest się wyłącznie odpowiedzialnym za relacje, które się jest. Nie da się za kogoś poprowadzić tej relacji i jeśli się nie ma partnera w tej relacji, to trzeba spróbować albo go przekonać do tego, żeby był partnerem i tu ważna jest komunikacja, bo właśnie trzeba mówić o tym, czego się potrzebuje, czuje i czego się no, jakoś tam oczekuje. Natomiast no, też nie możemy mieć takiego przeświadczenia, że ta druga strona musi w 100% te nasze oczekiwania w taki sposób, jak my sobie to wymyśliliśmy, spełnić i dlatego właśnie znaczenie ma komunikacja. Natomiast nie warto być w takiej relacji, która jest krzywdząca, a już na pewno nie warto takiej, która jest krzywdząca, zagrażająca zdrowiu i życiu i warto szukać pomocy. Jeszcze ja bym jeszcze dodała taki jeden apel, żeby przede wszystkim ufać sobie, że nasze emocje nie kłamią. Jeżeli doświadczam smutku, złości, bezradności, to znaczy, że dzieje się coś złego, bez względu na to, jakie dostaję komunikaty, czy od partnera, czy od środowiska, że tam, nie wiem, a czepiasz się, a wymyślasz, a przesadzasz. Nie. Jeżeli czuję się w danej relacji źle, to znaczy, że dzieje się w niej coś złego i warto sięgnąć po pomoc, warto poszukać takiego wsparcia dla siebie. Dziękuję Paniom bardzo za Pani czas i gotowość do rozmowy i za tę pomoc, którą mam nadzieję nasi słuchacze, słuchaczki z niej po prostu skorzystają. Katarzyna Łagowska, Centrum Praw Kobiet, dziękuję Pani serdecznie. Dziękuję bardzo. A także Monika Perdion, mediatorka rodzinna i terapeutka również z Centrum Praw Kobiet. Pani także dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam Panie i życzę wszystkiego dobrego i dużo spokoju i zdrowia na ten czas. Zdrowia. Wzajemnie. My także się już żegnamy. Bardzo dziękuję Państwu za te dwie wspólne godziny. Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu, Ewa Redel, która realizowała tę audycję i Wojciech Dorosz, który był jej wydawcą. Dziękuję. Do usłyszenia. stay together, united for the same cause, while the wounds take the breath and make us ramble. Our strength is sound as long as we stay together. Program Trzeci Polskiego Radia.